Și vreau un pic să facem un pic de recapitulare pentru cei care n-ați fost data trecută, că câțiva dintre voi n-ați fost data trecută. Sunteți de acord să facem un pic de recapitulare? Da. No, bun. Bun. Am vorbit duminica trecută, când am sărbătorit Rusaliile, că Duhul Sfânt a venit la noi ca noi să nu mai fim orfani. Și în măsura în care umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ne simțim fii al lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. În măsura în care umblăm călăuziți de Duhul Sfânt, avem tot mai mult certitudinea că noi suntem copii al lui Dumnezeu și nu ne mai simțim niște orfani. Și am citit Romani 8:15, care spune: voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere sau un duh de adopție care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Am vorbit un pic despre ce înseamnă sau cum ar fi viața noastră dacă nu am avea frică. Frică în relațiile cu oamenii, frică în relația cu Dumnezeu, frică în căsnicie, frică în toate domeniile din viața noastră. Și am ajuns la concluzia că frica ne dizabilitează, frica ne paralizează și frica este rezultatul unei vieți de robie. Și ca și concluzie sau ca rezultat al fricii în viața noastră, ajungem să ne mișcăm în cele trei tipuri de frică cu care oamenii din lume se confruntă: frica de a avea încredere, frica de respingere și frica de a-ți deschide inima pentru dragoste. Am vorbit un pic despre ce înseamnă să fii acasă, ce înseamnă să te întorci acasă la tata tău. O să vorbim un pic mai mult despre asta. Și ce înseamnă să ai o inimă de orfan. Și am menționat cum acel pastor care a lucrat mulți ani cu orfanii naturali, deci orfanii fizici, a ajuns la concluzia că orfanii au câteva caracteristici. Durerea sau uimirea lui cea mai mare a fost că, ajungând să lucreze cu oameni din biserică, și-a dat seama că foarte mulți creștini aveau aceleași caracteristici ca și orfanii cu care el lucrase mai mult timp. Pentru că inima de orfan ne naștem cu ea, așa cum am spus data trecută, primii orfani oameni pe care noi îi cunoaștem au fost Adam și Eva, care au fost născuți, creați de Dumnezeu în părtășie cu el, erau copiii lui Dumnezeu și ei de bună voie au ales să renunțe la tata lor, la dragostea de tata lui Dumnezeu, au ascultat de diavolul și astfel Adam și Eva au devenit primii orfani din lume. Și cu timpul trecând, toți care ne naștem din Adam și Eva, toți care venim în lume prin Adam și Eva, ne naștem cu acest gol în inima noastră, golul după tata, golul după cer, golul după paradisul care l-am pierdut. Și lucrul ăsta e întâlnit în viața fiecărui om și mai mult se vede la oamenii care cu adevărat în viața lor, copii, au fost abandonați de părinții lor sau care au crescut fără părinți sau care au avut părinți și nu s-au ocupat de ei și n-au împlinit acele nevoi pe care părinții ar trebui să le împlinească în viața unui copil. Așa. Am spus că există un proces gradat, cum noi dezvoltăm această atitudine de orfan. Sunt pași pe care îi începem încă de când suntem mici până la viața de adult și finalul este că devine acest proces, se transformă într-o întăritură a opresiei care până la urmă duce la depresie. Și am zis că erau câțiva pași, enumăr așa repede. Primul pas era că începem să ne concentrăm pe greșelile pe care le vedem în autoritatea părinților și le percepem ca pe dezamăgire, descurajare, durere și respingere. După aceea pierdem încrederea de bază în autoritatea părinților pentru că le vedem greșelile, pentru că ne-au rănit, ne-au dezamăgit și au încălcat promisiunile față de noi. Ne pierdem încrederea de bază și am dat exemple data trecută. Un exemplu care nu am dat data trecută și care mi-a venit acum în minte era că dacă cineva vine așa cu mai multe kilograme pe lângă tine și din greșeală își scapă piciorul peste piciorul tău și te doare tare, tu nu o să-ți pierzi încrederea în omul respectiv, dar de fiecare dată când vei fi în preajma lui, vei avea grijă ca piciorul tău să stea undeva mai la distanță de piciorul lui. Deci în acel domeniu în care te-a rănit, tu ți-ai pierdut încrederea. Ai încredere că te poate ajuta la referatul de la geografie sau la nu știu ce, dar în ce privește exact area sau domeniul în care te-a rănit, vei fi precaut și te retragi și vei avea grijă, da? Trecem la pasul al treilea, ne mișcăm în frica după ce ne pierdem încrederea de bază în autoritatea părinților, în autoritatea lui Dumnezeu, ne mișcăm în frica de a primi dragoste, mângâiere și corectare de la alții. Pasul 4, dezvoltăm un spirit sau un duh închis, nimeni nu mai are acces în viața noastră, nimeni nu ne spune ce trebuie să facem, noi știm cel mai bine, nu mai avem nevoie de nimeni, devenim izolați și singuri. Am vorbit despre acel slujitor metodist care a vorbit despre relații, Burn, care zicea cu I am okay, you are not okay, fazele copilului, da? Care mie îmi plac foarte tare și e așa de simplu și te face să înțelegi așa de mult. Copilul când se naște, se naște cu senzația asta că nu e în regulă ceva cu el. Toată lumea e ok în jurul lui, el nu e ok. Prima fază, I am not okay, you are okay. Copilul mic în tot zice, eu nu, așa se simte, el nu sunt ok, că eu am nevoie de tata, de mama, am nevoie de toată lumea, părinții mei sunt ok. După aia crește copilul la faza a doua, când vede el că nici părinții nu sunt chiar așa de perfecți. Și atunci zice, eu nu sunt în regulă, dar nici tu nu ești în regulă, e faza a doua a copilului. După aia crește un pic copilul mai tare și devine adolescent, când toate sunt super ok cu el. Și atunci adolescentul zice, eu sunt în regulă, tu nu ești în regulă. Deci părinții și toată lumea nu e în regulă. Și apoi la faza a patra, când deja devenim adulți maturi, atunci realizezi că tu ești în regulă și ceilalți sunt în regulă. Și asta dovedește maturitatea emoțională. Când ajung la concluzia asta și la atitudinea asta. Pasul al cincilea, dezvoltăm o atitudine independentă, bazată pe sine, nimeni nu mă ajută, nu mă pot baza pe nimeni, dacă trebuie să fac ceva, trebuie să fac cu mâna mea. Știm, am povestit data trecută. Ceea ce duce la neliniște și boală, pentru că nu mai ai putere și nu mai vrei să împărtășești problema și povara ta cu alții, așa cum zice Biblia, și nici măcar la Dumnezeu nu mai poți să-i arunci poverile tale. Și atunci te stresezi și devii frustrat și așa mai departe. Ulcer la stomac și alte cele. A șaselea pas, începem să ne controlăm relațiile. Foarte mult persoanele cu mentalitatea de orfan se bazează pe control și pe manipulare. Le este frică, sunt conduși de frică, le este frică ca lucrurile să nu scape de sub control. Le este frică să fie văzuți așa cum sunt și atunci tot timpul încearcă să controleze, să manipuleze pentru a păstra relațiile, dar dacă stăm și ne uităm bine, relațiile astea sunt doar niște relații superficiale, sunt relații goale, care nu au consistență și nu au adevăr în ele. Apoi, pasul al șaptelea, relațiile noastre devin superficiale și dezvoltăm un tipar de gândire care spune nimeni nu va putea să mă împlinească nevoia. Suferim de respingere, am vorbit despre respingere, ce e respingerea. Și apoi, al optelea pas, începem să trăim viața ca un orfan spiritual, fără odihnă, fără refugiu, fără casă, tot timpul neliniștiți, tot timpul muncim să dovedim ceea ce suntem și nu avem casă. Al nouălea pas, alergăm după afecțiuni contrafăcute dacă împlinirea noastră nu o găsim în cămin, adică în căminul spiritual la tata nostru ceresc sau în căminul fizic, în familia ta, atunci alegi după plăceri contrafăcute și anume am numerotat cei 6 puși un l, posesiuni, poziție, persoane, performanță, putere, pasiune și ultimul era localizare. Dacă aș fi în alt loc, dacă aș locui în altă țară, dacă aș avea alt servici, aș fi fericit. Dacă m-aș căsători cu cutare, aș fi fericit la persoană. Dacă aș ajunge în funcția aia, dacă aș avea cariera aia, aș fi fericit. Dacă aș avea mașina sau casa aia, aș fi fericit. Și tot timpul orfanul într-o luptă de a câștiga, de a câștiga, de a câștiga, crezând că așa va fi împlinit. Dar golul ăla, cum am povestit la început, nu-l umple decât tata. Și pasul al zecelea, ne luptăm zilnic cu întărituri ale opresiunii. Oboseală, răceală, depresie și așa mai departe, pentru că suntem tot timpul în lupta asta. Vreau cât mai scurt să... Așa. Am zis care este chemarea lui Dumnezeu. Vreau să vă dau din nou definiția a ceea ce înseamnă acasă, pentru că mi-e place tare. Și definiția care am găsit într-o carte și îmi place mult. Acasă este un loc de căldură, protecție, confort, siguranță și identitate. Un loc unde primești un sens al scopului și al destinului tău. Este motivul pentru care te dai jos din pat dimineața. Acasă este locul unde putem alerga când lucrurile merg prost, locul unde primim aprobare și încurajare, nu așa de mult pentru ceea ce am făcut, ci pentru că suntem fiul și fiica lui. Acasă este locul unde noi aparținem și unde încetăm să ne mai străduim pentru că intrăm în odihna lui. Deci când zicem acasă, cam la asta ne referim. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit întâi și atunci când noi îl iubim pe El, dragostea lui Dumnezeu curge, noi ne deschidem pentru dragostea lui Dumnezeu și pasul 2, ca dragostea care o primim de la El să o dăm mai departe la ceilalți. Și am vorbit despre Marea Poruncă și Marea Însărcinare. Marea Poruncă spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Marea Însărcinare spune, mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia și faceți ucenici, botezându-i și învățându-i și botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Problema este că noi, pocăiții, punem Marea Însărcinare mai presus decât Marea Poruncă. Niciodată Marea Însărcinare nu trebuie să vină înainte de Marea Poruncă. Pentru că Marea Poruncă este bazată pe relație. Relația ta cu Dumnezeu și relația ta cu ceilalți din jurul tău. Marea Însărcinare e bazată pe roade, pe rodnicie. Mergeți și faceți. Dacă noi punem bazele pe Marea Poruncă, pe Marea Însărcinare, fără să respectăm Marea Poruncă, care e rezultatul? Devenim niște religioși, așa de tipul fariseilor din vremea lui Isus, care ne vom concentra doar în activități super religioase, vom avea atitudini religioase și vom forma seturi de reguli după care să trăim și facem și pe alții să trăiască. Dar dacă noi aducem roadă după ce am avut relație cu Tatăl și am primit dragoste de la El și dăm mai departe dragoste, Marea Însărcinare devine ceva natural, ceva ce nu trebuie tu să te forțezi ca să faci, ci va merge din tine, va curge din tine, din dragoste pentru oamenii pierduți din jurul tău. Bun, am vorbit despre, am citit câteva versete despre fiul care, deși este moștenitor, atunci când e un copil, nu poate să primească moștenirea pentru că îi imatur. Și am citit de la Galateni și o să citim din nou asta. Pentru că e imatur și atunci el trebuie să stea sub guvernator, administrator, epitrop, până crește, până devine responsabil și abia atunci primește moștenirea. Noi am spus că toată problema asta cu a fi orfan sau rob, avea Duhul de fiere a fi fiu sau a fi orfan sau rob, are de-a face cu moștenirea, pentru că în Romani se spune, la Romani am citit, Romani 8, o să citesc din nou. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de fiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și dacă, versetul 17, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Deci dacă ești fiu, ești moștenitor. Moștenirea nu aparține orfanilor și moștenirea nu aparține robilor. Și noi de aici, fiecare din noi, cred că vrem să intrăm în moștenirea lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să învățăm să devenim fii și fiice a lui Dumnezeu. Noi suntem, dar trebuie să ne și comportăm ca atare. Pentru că suntem fii cu atitudine de rob sau suntem fii cu atitudine de orfan. Și asta trebuie să se schimbe. Haideți să deschidem Biblia la Evrei 12. Evrei 12. Și vreau ca cineva să citească de la 5, de la versetul 5 până la 11. Sfatul pe care îl dă ca un copil, fiule, nu disprețui pe viața Domnului și nu-ți pierde inima când ești osat de El, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu neamul pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pe viața, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pe viața de care toți au parte, sunteți niște fășori de fiție, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri suferi ne-au pedepsit, tot le-am dat cinstea cu merite. Nu trebuie oare atât mai mult să le spunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile. Nu credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o plăcere de manifestare, de bucurie. Dar dacă urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei, luată adătătoare de pace a Împlinirii. Amin. Și vreau să citești din traducerea asta Noul Testament, pe înțelesul tuturor, că e foarte fain, îmi place. Și o să citesc același pasaj de aici, de la versetul 5. Ori ați uitat cumva de încurajatoarele cuvinte care vi le-a adresat Dumnezeu vouă, care sunteți copiii Săi? Fiul meu, nu te supăra când te pedepsește Domnul. Nu te descuraja când e nevoit să-ți arate unde ai greșit. Fiindcă în pedeapsa Lui e dovada că te iubește. Când te bate cu nuiaua, e o dovadă că ești fiul Său cu adevărat. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă educe, fiindcă El se poartă cu voi ca un tată care își iubește copiii. Cine a mai auzit de un fiu care să nu fie corectat niciodată? Dar dacă Dumnezeu nu vă pedepsește când ar trebui să o facă, cum își pedepsesc? Dacă Dumnezeu nu vă pedepsește când ar trebui să o facă, cum își pedepsește și alți părinți copiii, atunci înseamnă că voi nu mai sunteți fiii Săi, că de fapt nu faceți parte din familia Lui. Dat fiind că ne respectăm părinții aceștia pământești, deși ne pedepsesc, oare nu ar trebui să ne supunem cu și mai multă seninătate educației pe care ne-o face Dumnezeu, pentru ca să putem începe să trăim cu adevărat? Părinții noștri pământești ne-au educat doar un anumit număr de ani, făcând tot ce știau ei că e mai bine pentru noi, dar corecția lui Dumnezeu e întotdeauna dreaptă și spre folosul nostru, ca să ne putem împărtăși din sfințenia Sa. Adevărat, nu e prea plăcut să fii pedepsit, cât timp durează pedeapsa, dar de ce să nu recunoaștem? Doare! Dar după aceea îi putem vedea roadele. O creștere tăcută, dar sigură în har și în caracter. Așa e că e fain traducerea. Cei care au studiat relațiile, familia și psihologii și sociologii și toți au ajuns la concluzia că un cămin sănătos trebuie să asigure 3 lucruri. 1. Dragoste. 2. Disciplină. Și 3. Protecție. La fel este și în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu, în familia Lui sănătoasă, oferă dragoste, disciplină și protecție. Noi ne place tare mult să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Toată ziua vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Ne place să vorbim și despre protecția lui Dumnezeu, că ne păzește, ne iubește, ne ține sub aripile Lui și așa mai departe. La capitolul disciplină, aici nu e așa de fain și carismaticii nu prea predică despre disciplină. Și asta o să schimbe acum. O să vorbim și despre asta, pentru că vrem să devenim fii maturi a lui Dumnezeu, care să intrăm în moștenirea Lui. Absența disciplinei înseamnă absența relației. În versetul 8 spune așa: dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie și nu fii. Și am mai vorbit data trecută că în familiile care ajung la a doua, la a treia căsătorie și au copii din primele căsătorii, mama vitregă n-are voie să bată pe copilul tatălui. Și nici tata n-are voie să bată sau să pedepsească pe copilul mamei, pentru că tu l-ai făcut și tu n-ai voie să te atingi de el și să nu-l bați, să nu necăjești. Astea discuții au loc în familiile astea, pentru când sunt copiii mai mici și așa. Pentru că, de ce? Pentru că el nu este tatăl copilului cu adevărat și mama nu este mama adevărată a copilului respectiv. La fel și Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e tata nostru cu adevărat și noi suntem copiii Lui, El are dreptul și libertatea să ne disciplineze și noi trebuie să acceptăm asta. Când erați copii voi și vă bătea mama sau tata că ați făcut o prostie, dacă voi ați știut că cu adevărat ați făcut o prostie și ați meritat bătaia aia, ați fost supărați pe un moment dat, eu deranjat că te-o bătut, dar știut că ai fost tu greșit, dar am greșit asta, e, nu, am căpătat pedeapsa, dar n-ai adunat mânie și ură în inima, dacă ai meritat-o. Și știi că data viitoare nu o să mai faci, că ajungi iară la pedeapsă. Dar când ești pedepsit pe nedrept, că de fapt toți la grup ori făcut nu știu ce și ai luat-o și tu pe coajă la fel cu ceilalți și simți frustrat că și eu am fost pedepsit, dar eu n-am făcut aia. Am pățit și așa, nu? Și fiecare din voi ați pățit chestia asta. A fost o pedeapsă care nu a fost pe nedrept și atunci aduce frustrare în inima ta. Dar când e pe drept, când merităm, Dumnezeu oare să nu ne corecteze pe noi? Pentru că ne iubește și pentru că vrea să creștem. Și acum, care este atitudinea noastră față de disciplină? Despre dragoste am vorbit, despre protecție vorbim tot timpul, dar despre disciplină. Când vine la tine prietenul tău cel mai bun, sau soțul tău, sau soția ta, sau șeful tău de la servicii, sau, să zicem, pastorul sau liderul din biserică și spune: uite, Maria, să știi că am observat în ultimul timp că în relațiile tale cu ceilalți nu, lucrurile nu merg prea bine. Aș vrea să discutăm despre asta. Vrei să vorbim? Dacă vine cineva la tine și îți spune chestia asta, ce simți tu? Primul lucru care îl simți? Ce-i treaba asta? El vine să mă ia pe mine la rost. Eu nu l-am văzut pe el cum s-o purta cu cutare acum 3 săptămâni. El mă învață pe mine. Sau ea mă învață pe mine. Auzi ce i s-a urcat și la asta la cap democrația și funcția. Care e prima reacție a noastră când cineva, nu cu atitudine greșită, cu atitudine bună, vine și încearcă să ne spună că avem o problemă în viața noastră? Ne justificăm, nu acceptăm sau avem suficientă înțelepciune să spunem, chiar dacă nu ne prinde bine, să realizăm, mă, omul ăsta ține la mine suficient de mult încât să vină, să riște, să mă confrunte și să discute despre ceva ce ar putea fi îndreptat în viața mea. Sau îi se zburlește coada așa ca la pisică, beauty, la pisica noastră, când vine un câine cu preajmă, uite așa îi se fac ghearele și părul și coada până sus și pregătită de atac. Cam așa pățim și noi când cineva atentează la buna noastră imagine și la ceea ce noi, părerea noastră, care avem așa de bună despre noi. Dar incapacitatea de a primi corectare este unul din caracteristicile orfanului sau atitudinii de orfan. Orfanul are un duh independent care nu primește nici corectare și nici mustrare. Pe de altă parte, fiul poate accepta corectare și mustrare pentru că știe, chiar dacă nu-i plăcută, știe că corectarea și mustrarea face parte din procesul de creștere și de maturizare. Și atunci o acceptă. Chemarea sau scopul lui Dumnezeu pentru noi este de a experimenta dragostea Lui și a da mai departe la persoana care este lângă noi. Și am vorbit despre poruncă. Marea poruncă și marea însărcinare. Marea poruncă se referă la intimitate și marea însărcinare se referă la rodnicie. Niciodată rodnicia nu trebuie să vină înaintea intimității. Intimitatea întotdeauna trebuie să preceadă rodnicia sau rezultatele. Și am spus care e rezultatul dacă ne mișcăm doar fapte, fără relație, fără intimitate cu Dumnezeu și cu ceilalți. Legalism, tradiție și religie. Haideți să deschidem la 1 Ioan 4. Cineva să citească. 1 Ioan 4, 17 și 18. Dragoste, frică. Tot timpul vedem în Biblia astea puse două în contradicție. Dragostea și frica. Și nu a ajuns cineva matur în dragoste dacă tot timpul se bazează pe frică sau are frică în relațiile lui cu ceilalți, în relațiile lui cu Dumnezeu, în ceea ce face el zi de zi. Și asta vedem în omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, omul matur al lui Dumnezeu, întotdeauna vrea ca dragostea lui Dumnezeu să devină matură în viața lui, în relațiile de zi cu zi. Și cel mai bine se vede asta în familie, când nu avem spectatori. Atunci când ușa e închisă, când suntem numai noi de noi în familie, atunci se vede adevărata dragoste. Cât ești de serviabil cu cel de lângă tine, cât ești de răbdător, cât de mult îți arăți dragostea manifestată prin afecțiune, sau la biserică și în afară la servicii ești, cunosc atâtea persoane și chiar din familia în care eu am crescut, toată lumea o admira așa de multe pe mama mea și când era la biserică, vai, sora Nelly, cea mai scumpă soră din biserică, cea mai evlavioasă, cea mai rugativă, cea mai, cuvintele cele mai potrivite le folosea, îmbrăcămintea potrivită, totul era extraordinar legat de, nu vreau să urmez de rău pe mama mea că o iubesc, dar ea e exemplul la care mă pot gândi cel mai bine. La servici la fel, pe stradă la fel, în piață la fel. Totul se schimba când ajungeam acasă și se închideau ușile. Și partea a doua vă puteți imagina. Toți sfinții coborâți din cer și dintr-o dată sora evlavioasă și neprihănită, îngerul de lumină se transformă. Pentru că toată frustrarea ei trebuia să-și o reverse undeva. Și noi eram obiectele frustrării părinților, că cam așa se întâmplă. Și de aceea, adevărata dragoste matură, nu se vede, se vede și în afară, dar ce mai mult se vede acasă. Cum te porți cu soțul tău, cu soția ta, cu frații tăi, cu mama ta, cu... Asta e foarte greu, știu. Cel mai greu test în familie. Și de aceea, când ne căsătorim, asta se vede și mai tare. Așa e, Ani. Până ești singur acasă la mama răsfățat, mai e cum mai e. Dar după ce te căsătorești, atunci vine testul, când trebuie să dovedești adevărată dragoste. Fiecare din noi, la un moment dat sau altul în viață, ne luptăm cu atitudinea asta de orfan. Înainte de Adam și Eva, a mai fost un orfan și am spus data trecută, primul orfan din univers, cine a fost? Lucifer. Lucifer a fost creat o persoană extraordinară. A fost atât de frumos, trăia în fiecare zi în prezența lui Dumnezeu. Era unul dintre cele mai frumoase creaturi ale lumii. Se bucura de prezența lui, de intimitate cu Dumnezeu, de tot ce era acolo. Nu știm de unde și nici nu încercăm să găsim răspunsul de unde a existat în cer duh de mândrie. Nu știm care a fost sursa și de unde a venit, dar se pare că în inima lui Lucifer a venit această atitudine de mândrie și a vrut să ajungă mai presus decât Dumnezeu. Lupta din cer, știți povestea, a fost aruncat pe pământ, nu ăsta a fost planul lui, dar acolo s-a ajuns. Și stă Lucifer trist și amărât pe pământ, așa că și-a pierdut și tata, și-a pierdut și cerul și prietenii și tot ce era casă pentru el. Stă el năcăjit acolo pe pământ și dintr-o dată vede o grădină cu doi oameni fericiți, zburau, zburdau pe acolo, săriau, se jucau cu animalele și așa mai departe, povesteau cu tata lor în fiecare seară, în fiecare dimineață și dintr-o dată așa un sentiment de gelozie s-a născut în inima lui. Cum? Ăștia doi, amărâți ăștia doi, cine sunt ăștia doi, două persoane, ori ajuns să ia și să aibă ceea ce eu am pierdut odată? Pentru că orfanul întotdeauna acționează în invidie, în gelozie. Și dacă el e nefericit, toată lumea în jurul lui trebuie să fie nespus de nefericită. Așa, nu se lasă până când nu ajunge la asta. Și așa a fost și Lucifer. Nu putut suporta ideea că Adam și Eva să aibă acea relație și acea intimitate cu Dumnezeu pe care el o pierdut-o. Și atunci știm toată povestea, cum diavolul vine și ademenește și cum îl ademenește pe Adam și pe Eva. Îi zice la Eva, păi dacă o să mâncați din măr, o să deveniți și voi ca și din fruct, că nu știu dacă o să din copacul ăsta, o să deveniți și voi ca și Dumnezeu. Procesul Adam și Eva de a deveni ca și Dumnezeu era destinat să fie, să devină așa ca și Dumnezeu printr-o relație de zi cu zi cu El, da? Dimineața, seara, părtășie și așa mai departe. Era un proces într-adevăr mai lung. Dar diavolul vine și spune, vă arat eu o scurtătură. Nu mai trebuie să treacă ani de zile, trebuie să stați de povești cu Dumnezeu, să aveți experiențe cu El, să povestiți cu El. Vă arat eu o scurtătură. Mâncați din pom și deveniți ca și El. Și o să fiți plăcuți de Dumnezeu, să aveți aceeași putere, aceeași poziție, veți fi ca și El. Și atunci Eva s-o fi gândit, mă, e o chestie interesantă, nu? Dumnezeu o să mă iubească mai mult, o să mă placă mai mult, că o să fiu deșteaptă, o să fiu ca și El. Și atunci în mentalitatea aceea care s-a născut în inima lor, tot o mentalitate de orfan, au apelat la această scurtătură și au zis, o să mănânc din fruct și o să fiu ca și El. Și asta e o caracteristică care o întâlnim la orfan. Orfanul întotdeauna alege scurtătura. E un duh al scurtăturii, ca să zicem așa. Pentru că Biblia ne spune că prin suferință, și Iisus ne-a demonstrat asta, că prin multe suferințe Iisus a ajuns să fie Fiul plăcut al lui Dumnezeu, în care și-a găsit toată plăcerea și-a mers până la capăt. A avut nevoie de 33 de ani ca să împlinească planul lui Dumnezeu. Nu putea să fie mai scurt? Trebuia chiar 33 de ani să treacă? Și noi, ca și creștini, trebuie să acceptăm procesul acesta de creștere. De multe ori povesteam cu Mio și ne gândeam la oameni care erau implicați în lucrare de vârsta noastră și ne uitam la viața lor și ziceam, wow, fii atent, nu cu o invidie rea, ziceam, uite ce, cât de repede ori crescut în responsabilități, câte lucruri s-o dac, ce lucrare mare au, cât de repede ori ajuns foarte sus în lucrarea lui Dumnezeu și noi gândeam, mă, ceva cu noi nu e în regulă, că noi tare greu așa ne mișcăm. Și după ani de zile, după ani și ani, ne vom întoarce, după ani și ani de zile s-a dovedit că tot imperiul ăla construit în, așa, cu o viteză rapidă, la un moment dat, dintr-un anumit motiv, s-a dus totul pe apa sâmbetei și tot ce a fost acolo nu a rămas decât ruină. Și nu un caz, sunt foarte, foarte, foarte multe cazuri care se întâmplă așa. De aceea, ca și creștini, trebuie să avem atitudinea de a aștepta și a suferi pedeapsa. Nu ne place când suntem pedepsiți. Și trecem prin perioade de pustie și cu altă ocazie poate o să vorbim despre pustiile din viața noastră. Trecem printr-o pustie, ieși în slavă, Domnul a știut acum ești bine. Păi când ești bine, treci în altă pustie și tot așa zici, Doamne, nu sunt mai gata odată toate chestiile astea. Pentru că ăsta e procesul lui Dumnezeu. Așa trebuie să creștem, încet și sigur. Sunt și miracole. La Moise i-au trebuit 40 de ani în pustie și după aia mai câțiva. Și ne gândim, 40 de ani. La Iosif i-au trebuit nu știu câți ani în pușcărie și ani și ani și ani. Și noi vrem totul repede și vrem scurtătură, dar scurtătură niciodată nu aduce la rezultate sigure. Nu putem intra în moștenirea lui Dumnezeu pe scurtătură. Trebuie să îndurăm procesul de educare a lui Dumnezeu. Știți cum apelează oamenii în ziua de astăzi la scurtături? În biserică. Acum știți că voi sunteți umblați prin tot felul de biserici. Noi suntem crescuți în tot felul de biserici. Și știți cum e în biserică? Foarte multe scurtături. Păi ca să fii plăcut lui Dumnezeu, trebuie să te îmbraci așa și vei fi plăcut Domnului. Ca să fii plăcut Domnului, trebuie să citești atâtea versete din Biblie în fiecare zi. Ca să fii plăcut Domnului să crești, trebuie să faci aia și aia și aia. Și ne trezim cu sute de biserici în care tot accentul cade pe trebuie să și să pune accentul pe ceea ce faci și nu pe ceea ce ești. Și de aici vine religia, Duhul de religie. Bun. În Roman 8:14 am citit că a fi fiu este să ai în tine Duhul înfierii sau Duhul adopției, care e diferit de Duhul Sfânt. Și vreau să citesc încă o dată versetul ca să nu avem confuzie. Roman 8:15 și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Duhul de înfiere nu este Duhul Sfânt. Duhul de înfiere este acea atitudine a inimii în care tu te poți odihni în îmbrățișarea Tatălui tău. Ăsta e Duhul de înfiere. Să nu confundați Duhul de înfiere cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e una și Duhul de înfiere sau de adopție altceva. E acea atitudine a inimii în care tu poți avea odihnă în îmbrățișarea Tatălui. Și acum, ori ai un duh de înfiere și ești fiu, ori ai un duh de robie și ești orfan. Nu poți și una și alta. Trebuie să decizi ori una, ori alta. Toată chestiunea e legată de moștenire, cum am spus. Dacă ești fiu, ai moștenire. Dacă ești rob, n-ai moștenire. Dacă ești orfan, n-ai moștenire. Există o moștenire pentru copii, dar așa cum am spus, numai atunci când copiii cresc mari. Care din omul de afaceri, din lumea asta, cel mai renumit sau cel mai bun oameni de afaceri, ar lua câteva milioane de dolari și i-ar da la un copil de 5 ani să-i administreze? La copilul lui de 5 ani să-i administreze. Ar face cineva treaba asta? Nimeni n-ar face așa ceva, pentru că toată lumea știe că e o prostie. Un copil de 5 ani nu are maturitatea să administreze 5 milioane de dolari. La fel e și în lucrurile spirituale. Avem nevoie de timp ca să ne maturizăm, să creștem, ca să putem administra lucrarea, puterea și ungerea lui Dumnezeu. La evrei era un ritual sau o regulă, ca să zic așa. Copiii până la... Hai să citim și pasajul care vorbește despre asta. Galateni 4. Cine vrea să citească de la Galateni 4? de la 1 la 7. Dar cât timp moștenitorul este minor, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, deși este stăpân peste tot, ci este sub tutor și închizitor până la vremea stabilită de tatăl său. Tot așa și noi, pe când eram minori, eram sub robia învățăturilor elementare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei care erau sub lege, pentru ca să primim înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Abba, adică Tată. Așadar, nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu, prin Hristos. Deci e foarte clar, ești fiu, ai moștenire, dar nu intri în posesie până nu ești matur. Și evreii aveau o lege care spune așa, până la vârsta de 12 ani, copilul stă sub autoritatea epitropilor sau a celor care îl învățau, guvernantă sau ce era pe vremea aia, nu știu, administrator, care se ocupau de educația copilului, până la 12 ani. De la 12 ani, copilul intra în ucenicia tatălui. Tata avea de obicei o afacere cu ceva, știți că evreii toți sunt afaceri și toți aveau câte o afacere. Iisus, tata lui Iisus, Iosif, avea afacere cu tâmplăria, da? De la 12 ani și până la vârsta de 30 de ani, tu stăteai sub ucenicia tatălui tău. Și acolo dădeai dovadă de muncă, de hărnicie, de ordine, de bună administrare, de toate. Dacă la 30 de ani ai considerat că, tatăl a considerat că a făcut o treabă bună cu tine și ești un copil de treabă și responsabil, îți dădea o parte din afacerea lui, o ramură, sau în cel mai fericit caz, toată afacerea, dar de obicei îți dădea o ramură afacerea și te lăsa mai departe. Abia la vârsta de 30 de ani, practic, tu intrai în moștenirea ta, moștenirea tatălui tău. No, așa și cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne poate da moștenirea lui dacă nu suntem pregătiți. Pentru că vom face ca și fiul risipitor. Fiul risipitor a vrut moștenirea dinainte și o dată dăm partea mea de avere. Era el pregătit pentru partea lui de avere? Nu era pregătit, era imatur. Dar totuși, tatăl i-a dat-o. Și știm povestea, a risipit-o toată, a ajuns la porci și până la urmă s-a întors din nou la tatălui. La fel am face și noi cu moștenirea, dacă Dumnezeu ne-o dă mai devreme, întotdeauna o risipim și nu se ajunge la lucruri bune. Cum putem ști că suntem imaturi sau cum putem recunoaște imaturitatea în viețile noastre? Sunt 8 caracteristici ale imaturității pe care vreau să vi le citesc și voi să fiecare din noi să ne testăm așa pe noi înșine. 1. Imaturitatea este sclava circumstanțelor și emoțiilor. Ele decid dacă vei avea o zi bună sau o zi rea. Oamenii imaturi întotdeauna sunt ghidați de circumstanțe și emoții. Când îți propui să te întâlnești cu o persoană, astăzi mă voi întâlni cu cutare. Vei spune, wow, super, o să avem un timp fain. Pentru că știi că întotdeauna, indiferent de ocazie, timpul care tu îl petreci cu persoana aia, persoana aia e de așa fel, încât întotdeauna întâlnirea ta cu el sau cu ea îți aduce zidire în tine, te încurajează și rămâi cu ceva bun. Că v-ați distrat, că v-ați jucat, orice ar fi fost, rămâi cu un sentiment plăcut după întâlnirea cu omul ăla, indiferent de zi, dacă plouă, dacă minge sau cum e afară. La o persoană imatură, care se bazează pe circunstanțe și pe emoții, te întrebi, te duci să te întâlnești cu cutare. Ha, ai sentimentul ăsta, acum depinde ce ton o să aibă astăzi. Depinde în ce ton îl prind astăzi, sau depinde în ce ton îl prind astăzi. Pentru că e o persoană imatură, care e bazată tot timpul pe sentimente, pe emoții, pe circunstanțe. Noi, ca și oameni maturi al lui Dumnezeu, trebuie să fim suficient de maturi ca să nu lăsăm ca luni dimineața să ne pună jos sau că ploaie afară sau alte chestii. Bun. 2. Imaturitatea este sclavă a sinelui, caută să-și împlinească nevoile pe cheltuiala altora. Întotdeauna, ce pot eu să fac, ce să iau de la ala, ce să obțin de la ala, cum să fac să rezolv problema mea. Așa face imaturitatea, da? Știți? Gen. 3. Imaturitatea caută locul de confort, ușurință, cu cât mai puțină opoziție și orice te face să te simți valoros și apreciat în timp scurt. Scurtătură, da? Ce mă face să mă simt bine acum? Nu contează că nu-i chiar ok lucrul respectiv, dar mă face să mă simt bine. Nu contează cum am reușit să ajung acolo, mă face să mă simt bine, îl fac, da? Imaturitatea caută ce mai ușor și să ai satisfacție cât mai mare dintr-un lucru obținut cât mai ușor. 4. Imaturitatea ascultă doar din frica de a pierde ceva și din pediapsă. La o persoană imatură nu contează foarte mult ce simți tu sau cum te afectează lucrul ăsta pe tine. Și lui pasă, pierd eu aici ceva sau nu pierd? O să fiu pedepsit sau nu o să fiu pedepsit? Niciodată nu îl interesează ce, cum îl afectează pe celălalt, acțiunea mea sau ce fac eu. Da? Chiar dacă poate zice cu gura lucrul ăsta, dacă e mai diplomat, zice cu gura, va, săracă de tine, așa mai departe. Da? 5. Imaturitatea valorifică oamenii doar prin ceea ce pot face pentru ei și nu pentru relație. De aceea, inconștient, manipulăm oamenii pentru a ne împlini nevoile, exact ce am zis înainte. Nu-i pasă de relație, ci pasă ce poate obține de acolo. Ce pot obține? Dacă sunt prieten cu ăla, am acces acolo, pot să cunosc prin el pe altcineva de care eu am nevoie, pile relații și așa mai departe, sau o să fie mie mai bine așa și... De aceea manipulăm. Deci valorifică oamenii prin ceea ce pot face pentru ei. 6. Imaturitatea pretinde că toate să se facă cum vrea el sau ea sau deloc. Dacă nu te joci cum vreau eu, îmi iau jucăriile și mă duc acasă. Ați întâlnit genul ăsta de oameni care întotdeauna când petreci un timp cu ei sau faci ceva, trebuie întotdeauna după regulile lor. Dacă nu, nu se alege nimic. Da? Și 7. Imaturitatea este supusă propriului ei scop. Totul gravitează în jurul ei. Este centrată pe sine, consumată de sine, eu, mie și așa mai departe. Oameni de genul care atunci când stai de vorbă într-o părtășie sau într-o relație, numai el vorbește, nu mai lasă locul la nimeni. Tot ce se vorbește trebuie să aibă legătură cu el. Și aici dădea un exemplu. Hai să vorbim acum despre tine. Apropo, ce mai faci în ultimul timp? Mi-ai citit ultima mea carte sau ceva de genul, da? Și 8. Imaturitatea este orientată pe beneficii, pe câștig. Ce mi iese mie la afacere? Dacă mi iese ceva, facem. Dacă nu mi iese nimic, nu facem nimic, da? A primi moștenirea înseamnă a suferi, a fi credincios în lucrurile mici, în timp ce înveți să-ți asumi responsabilitatea pentru lucrurile mai mari, stând sub autoritatea tatălui, și apoi caracterul tău va fi pregătit pentru a primi de la Dumnezeu putere, ungere și așa mai departe. Bun. Vreau să închei cu caracteristicile unei inimi de orfan, în contradicțiile cu caracteristicile unui fiu. Sunt câteva lucruri și data viitoare, pentru că nu o să reușim să terminăm azi și nici nu vreau să vă plictisesc, că poate v-ați plictisit deja, o să încheiem toată învățătura asta, pentru că nu vreau să ne grăbim, sunt lucruri foarte importante care trebuie să le asimilăm. 8 adevăruri care ne vor elibera de inima de orfan și asta o să le învățăm data viitoare. Dar acum, un alt test pentru noi, care sunt caracteristicile unei inim de orfan în contradicție cu atitudinea unui fiu. 1. În ce privește imaginea despre Dumnezeu? Orfanul îl vede pe Dumnezeu ca stăpân. Să mă rog mai mult, să citesc mai mult, să fac mai multe fapte. Întotdeauna crede că mai are ceva de făcut ca Dumnezeu să-l placă. El îl vede pe Dumnezeu ca un stăpân care tot timpul dă sarcini. Niciodată nu se joacă, niciodată nu-i timp pentru distracție, pentru numai sarcini, sarcini, sarcini, sarcini. Așa îl vede orfanul pe Dumnezeu. Fiul îl vede pe Dumnezeu ca tată iubitor, care îl acceptă necondiționat. Dragostea tatălui față de fiu nu este bazată pe performanța fiului. Și așa îl vede fiul. 2. În ce privește dependența? Orfanul întotdeauna depinde de talentele lui, de intelectul lui, de ungerea lui. Nu poate avea încredere în nimeni. Dacă vor ceva, trebuie să obțină singur. Dependent de talent. Da. Fiul este interdependent. El știe că are nevoie de comunitate, el știe că are nevoie de frații lui, de surorile lui, el știe că are nevoie de familie, el știe că are nevoie de dragostea lui Dumnezeu și de dragostea celor din jur. De aceea, el are o atitudine deschisă pentru a primi și a oferi dragoste. Este total dependent de tatălui, la fel cum a fost și Isus. Teologia 3. Orfanul trăiește prin lege, după reguli, după lege. Se relaționează la Dumnezeu prin principii și reguli. Pune mare valoare pe ascultare, mai mare valoare decât pe relație. Poți să fac aia, trebuie să fac aia. Dacă pocăi, trebuie să fac aia și trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Nu contează așa de mult relația. Pe când fiul trăiește prin legea dragostei. Și la Roman 13:10, partea a doua, vedem că dragostea este chiar împlinirea legii. 4. Siguranța. Orfanul tot timpul e nesigur. Tot timpul e nesigur. Orfanul tot timpul e nesigur, dar se luptă să păstreze aparențele. Și din lupta asta lui de a păstra aparențele, ajunge la neliniște interioară și la lipsă de odihnă. Fiul are pace și odihnă în Dumnezeu pentru că el știe că e sigur, că e sigur în el. 5. Nevoia de apreciere. Orfanii întotdeauna sunt dependenți și se luptă pentru laude, pentru aprobare și pentru acceptare de la oameni și de la Dumnezeu. Tot timpul lupta asta. Dacă nu se lăudați, cineva zicea cu ani în urmă, dacă și de data asta pe tine te laudă mai mult decât mă laudă pe mine, să știi că o să avem probleme. Pentru că pentru acea persoană, lauda e lucru din care se hrănește. Fără a fi lăudat și apreciat, el nu se simte sigur și nu se simte în regulă. Dar fiii, ei nu sunt influențați de laude și de apreciere, deși le place și lor, dar nu sunt influențați de asta, pentru că ei știu că sunt acceptați de Dumnezeu. Care sunt motivele de slujire? 6. Pentru orfani. Orfanii slujesc din nevoia de a avea realizări personale și pentru a impresiona pe Dumnezeu. Întotdeauna orfanul încearcă să impresioneze și pe Dumnezeu și pe oameni. Și atunci face și face și inventează și creează și face. Care e rezultatul? Multă, multă activitate religioasă care duce la oboseală și care duce la apatie. Orfanul întotdeauna, când face ceva, așteaptă ceva în schimb. Chiar dacă nu zice, face, face și dacă vede că nu primește nimic, atât e de frustrat și supărat, păi dar cu mine cum rămâne? Păi am făcut aia și am făcut aia și m-am sacrificat și așa. Și pe mine nimeni nu mă laudă, nimeni nu-mi dă poziție, nimeni nu mă pune sus. Cum e? Care-i treaba? E care năcăjit omul când nu primește ceva în schimb? Care sunt motivele de slujire pentru fii? Ei slujesc din recunoștință pentru dragostea lui Dumnezeu, slujesc cu plăcere și nu sunt orientați pe câștig. El nu slujește pentru că așteaptă ceva în schimb. El slujește pentru că deja a primit ceva, a primit dragostea Tatălui, a primit naștere și strămutare în împărăția luminii și parte din familia lui și de bucuros și ei slujește. Și o slujește cu plăcere fără să aștepte nimic în schimb. Ei nu sunt orientați pe câștig. 7. Motive pentru puritate, pentru sfințenie. Orfanul crede că trebuie să fie sfânt pentru a fi acceptat de Dumnezeu prin fapte și prin strădanii. Și pentru că nu reușește să fie perfect prin faptele lor și prin strădanii, rezultatul îi multă vină, multă rușine și frică și intimidare. Fiul vrea să fie sfânt din dragoste pentru tata. Ei vor să fie ca tăticul lor și nu vor să-l întristeze. Și mi-aduc aminte când eu cu mine eram prieten și eram îndrăgostit tare, tare, tare și trebuia să ne căsătorim și mai multe persoane de vârsta noastră care aveau relații, ajunsese la tot felul de relații sexuale și ne gândeam noi, păi cum toată lumea face, ce mai contează dacă facem și noi, oricum ne căsătorim și nu știu ce. Și stând noi așa de vorbă, de povești, am ajuns la concluzia că îl iubim prea mult pe Dumnezeu ca să putem să facem lucrul ăsta, ca să-l întristăm în felul ăsta. Și ăsta a fost motivul care ne-a păstrat pe noi curați înainte de căsătorie. Și cred că ăsta ar trebui să fie motivul nostru. Nu pentru că vrei să-l impresionezi sau că vrei să dovedești ceva. Mă gândesc la Isaac, care e copilul nostru. El știe că e copilul lui mama, cel mai scump, cel mai drag, cel mai iubit, soarele lui mama, dragostea lui mama. Și asta știe tot timpul și nu trebuie să, să mă impresioneze în fiecare zi și să mă cucerească. Pentru că știe, e clar. Și că face prostii, zice, nu-ți fi iubitul tău, nu-ți fi tău scump și drag. Și că face prostii și îl cer. Pentru că are siguranța asta și nu mai trebuie să mă impresioneze. Dar nici pe mine, nici pe tata. Asta e siguranța unui fiu. Imaginea de sine la orfan. Întotdeauna orfanii au o foarte slabă imagine de sine, foarte proastă, au atitudine, suferă de respingere. Tot timpul orfanul se compară cu altul. ăla e mai bun ca mine sau eu sunt mai bun ca el sau ăla e mai bun decât ăla, tot timpul există termen de comparație. Întotdeauna cred că alții sunt mai binecuvântați, mai răsplătiți și mai iubiți. Întotdeauna li se pare că altul a primit mai mult, e mai binecuvântat, mai bine văzut și el cu toate luptele lui nu-i răsplătit pe măsură. Da? Fiul are o atitudine pozitivă, el se simte apreciat și sigur în Dumnezeu și știe că orice ar face, întotdeauna el este iubit și acceptat de Dumnezeu. De aceea, creștinii cu atitudinea de tip fiu, oricât de rău o dau în bară, întotdeauna se adună, se ridică și merg mai departe. Asta e o diferență mare, să știți. Întotdeauna un creștin care are atitudinea de fiu, chiar dacă o dat în bară, știe că tatălui îl iubește, îl iartă și se ridică, se adună și merge mai departe. Sursa de confort. Am spus despre orfan, caută confort în afecțiunile contrafăcute, sunt dependenți de lucrurile astea și cu cât sunt mai ocupați, cu atât sunt mai fericiți și cu atât mai vrednici de dragostea tatălui. Le dă un fals simț al valorii, pentru că ei fac tot timpul și se laudă cu faptele lor. Și ați văzut oameni în biserică, eu mă ocup de aia, mă ocup de aia, vai frate, dar nu mai pot, nu știu cum să mai fac față și numai că fac, dar fac cumva să audă și fratele ce a făcut el, știi? Și să mai știe și restul bisericii, așa într-un cerc unde sunt mai multe surori sau frați, să mai zică unii au fost de săptămâna trecută și la spital la sora putare am fost. Și asta le dă un fals simț de confort al lor. Fiii găsesc confort în momentele de solitudine, de liniște în prezența lui Dumnezeu. Fiul cel mai bine se simte nu atunci când e mulțime mult adunată, când stă numai el undeva, numai el și Dumnezeu, stau ei de povești și povestesc acolo și se bucură împreună și plâng împreună și fac toate chestiile împreună. Acolo el se simte cel mai bine. N-are nevoie de... În relații. Orfanul întotdeauna în relații se comportă cu gelozie, multă competiție și multă rivalitate. Un orfan întotdeauna trebuie să fie competitiv, să demonstreze că el e cel mai tare, el e cel mai bun și el poate. Nu se poate bucura orfanul niciodată de succesul altora. Întotdeauna când altul e mai bun ca el sau are mai mult succes, e așa de greu și scrâșnește din zi, deși poate zâmbește pe din afară. Orfanul se teme că dacă nu va fi în vârf, nu va fi în top, își va pierde respectul. El crede că doar dacă e în vârf poate să merite și să câștige respectul tuturor. Pe când fiul, în relațiile cu ceilalți, arată umilință, unitate și se bucură de binecuvântările altora pentru că sunt siguri de identitatea lor și în identitatea lor. Apoi poți să câștige toată lumea, tot aurul și toate pozițiile lumea. Dacă tu știi că ești copilul lui Dumnezeu și e sigur în mâna lui, apoi nu mai contează nimic și te poți bucura pentru toți. 11. Greșelile. În ce privește greșelile, conflictul inevitabil în lume, în relație, este inevitabil la toată lumea, dar în cazul orfanilor, când e vorba de conflict, devin foarte acuzatori, divulgă greșelile altora, în timp ce și le ascund foarte bine pe ale lor, îi fac pe alții să pice prost pentru a-și salva propria imagine, își zidesc propria imagine pe distrugerea și discreditarea altora. Sunt controlatori, critici, posesivi și lipsiți de respect. Pe când un fiu, în ce privește greșelile, fiul este orientat pe relații, ei acoperă nu în sensul că ascunde, dar nu divulgă toate lucrurile, oferă timp celui care a greșit ca să-și repare greșeala, să facă ceva pentru greșeala lui. Este, Biblia ne spune în Corinteni 13 că dragostea, sau unde spune? Acoperă toate, da? Și în alt verset zice că dragostea adevărată acoperă o sumedenie de păcate, da? Nu în sensul că le ascunde, ci doar că nu defăimăm, nu scoate, nu stricăm imaginea oamenilor. A acoperi o persoană, a proteja o persoană de expunere destructivă până când conflictul sau greșeala e rezolvat. Asta înseamnă a acoperi în dragoste. În ce privește autoritatea? Orfanul consideră că autoritatea, fie că e vorba mamă, tată, șef, pastor sau cine îi, e o sursă de durere, pentru că a avut experiențe negative. Și din cauza asta, pentru ei, autoritatea e o sursă de durere. Sunt tot timpul suspicioși față de orice fel de autoritate, cu excepția autorității lor. Când e vorba de autoritatea lor, tot e în regulă. Când e vorba de autoritatea alții, au suspiciuni. Fiul, el acceptă autoritatea oamenilor ca slujitor al lui Dumnezeu pentru binele lor. Diferența este că fiul este învățabil, orfanul nu este deloc învățabil. El știe ce are de făcut. Corectarea, orfanii nu o pot primi, nu pot recunoaște că au greșit. E foarte greu pentru un om cu atitudine de orfan să recunoască că e greșit. Pentru că dacă recunoaște asta, toată imaginea lui s-a dus papa sângele. Nu poate recunoaște că e greșit. Și de aia nu poate primi corectare. Pentru că pentru orfan corectare înseamnă egal respingere. Tot timpul se scuză dând vina pe alții. Fiul, chiar dacă nu-i place corectarea, el îi recunoaște valoarea pentru creșterea și dezvoltarea lui. Dragostea, 14, orfanul condiționează dragostea doar față de cei care merită și care sunt de acord cu el sau cu ea și nu știu nici cum să o dea, nici cum să o primească. Tot timpul orfanul are întrebarea asta, ce pot să facă ei pentru mine? Pe când fiul tot timpul își pune întrebarea, ce pot să fac eu pentru tine? Exact ce vorbeam eu mai înainte. Pentru fiu, dragostea este deschisă, transparentă și afecțioasă. 15. În ce privește poziția, orfanul trăiește ca și cum n-ar avea casă, nimic nu-l satisface, nimic nu-i de durată pentru el și n-are liniște. Are atitudinea de rob, tot timpul să muncească, să muncească. Fiul are pace și odihnă în brațele tatălui pentru că el își știe identitatea. 16. Viziunea. În ce privește viziunea, orfanul este tot timpul consumat de ambiții personale, dorește să fie văzut și cotat împreună cu cei maturi. Ați observat la oamenii care tot timpul caută să se învârtă în cercuri suspuse, că dacă îți văzuți cu oameni mari și tari, oamenii o să creadă că și ei sunt tot la fel. Da? Fiul nu are nevoie de poziție, nu are nevoie de a dovedi ceva, nu are nevoie de putere sau prestigiu, pentru că el este mulțumit să experimenteze zilnic dragostea lui Dumnezeu. În ce privește viitorul, orfanul întotdeauna este nesigur. El are deviza, luptă pentru tot ce poți obține. Orfanii depind în totalitate de darurile și talentele lor, controlează și manipulează circumstanțele în favoarea lor. Și pentru că viitorul e nesigur, ei vor să beneficieze de tot ceea ce se poate acum. Fiul este gata să aștepte pentru moștenirea lui, pentru că viitorul lor, lui, este sigur și luminos și de aceea ei se pot odihni în prezența lui Dumnezeu. Cam astea au fost câteva caracteristici prin care noi am putut să vedem în viața noastră unde ne identificăm cu orfanul și unde ne identificăm cu fiul. Și cred că fiecare din noi, dacă am fost sinceri, avem câte un pic din amândouă, da? Data viitoare vom învăța care sunt 8 adevăruri care, dacă noi le acceptăm în inima noastră, ne vor duce spre eliberarea de această atitudine de orfan. Nu știu când o să fie asta. Ori duminică, dacă nu o să avem alți invitați, sau poate cealaltă duminică. Duminică? Probabil. No, cred că v-am ținut un pic cam mult, dar nu se fac un pic și de recapitulare. Bun. Câte ceasul? Și 5? Wow! Bun, fraților, atunci o să continuăm duminica viitoare. Poftă bună! Care sunteți fiul Dumnezeu? Bună Știți că în povestea fiului risipitor, unul s-a dus, a împrăștiat averea, partea, și celălalt a fost susțat. De ce a fost susțat? El a fost cu minte, a stat acasă la tata. Și el de-a tatăl îi slujește și nu mai da nici măcar o viață, nu? Deci nici atitudinea lui nu a fost bună. Era fiu, dar se comporta ca un rob. Bun. A fost binecuvântat, semnul Domnului să te binecuvânteze. Probabil că o să învățăm nu duminica asta, că o să fim la munte, aia la altă, ca să se poată înregistra, pentru că sunt lucruri importante și bine să le auzim, să le audă toată biserica. Duminica viitoare, sora Eliana, mă bucur că ați venit, că nu am fi tu să vă anunțăm. O să avem întâlnire undeva la cabană, la munte. Dacă puteți să veniți cu o mașină, cineva să vă ia sau... Da, puteți să discutăm la sfârșit, la o cafeluță, dacă mai este o discută. Vreți să facem o rugăciune acum, Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim de lucrurile care poate ne-au făcut de mult doar să ne comportăm ca și niște orfani. Și vreau ca Domnul să ne dea această siguranță de a fi fiu. Noi suntem fiul Dumnezeu, amin? Credem cuvântul Lui, dar vrem să ne comportăm ca atare. Vreți lucrul ăsta? Știți că David spune, Doamne, cercetează-mă și vezi dacă sunt pe calea rea și pune-mă pe calea veșniciei. Dumnezeu știe starea noastră mai bine decât o știm noi. Noi ne vedem cum ne vedem, dar Dumnezeu ne vede cel mai bine și știe cine suntem, dar să ne dea și nouă această siguranță. Amin? Hai să ridicăm picioare.